εισακούσετε και σώσει αυτούς. Αλληλούια. Φυλάσσει Κύριος πάντας τους αγαπώντας αυτόν και πάντας τους αμαρτωλούς εξολοτρεύσει. Και ευλογεί το πάσα σας.